ψάλα της γυάλινης καρδιάς μου. Με τόσο πόνο χάζεψα πως γλίστρησα απ' τα χέρια ο ερωτάς μου. Τα σκούπισα, τα μάζεψα, τα θρύψαλα της γυάλινης καρδιάς μου. Πίστευτο σημάδεψα πως μου φύγει απ' τα χέρια ο ερωτάς μου. Άμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ό,τι ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφανό να γίνει. Μα τάχει αυτά το γυάλινο το μέσα, το κρυστάλλινο να σπάσει. Κοιτάς τα λαμπυρίσματα που πάει πια, τα παίρνει το φαράσι. Μα τα έχει αυτά ο έρωτας, σαν έρωτας να'ρθεί και να περάσει. Μια πρόσθεση, μια αφαίρεση, ας έκανε μια εξαίρεση, μια στάση. Άμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφανό να γίνει. Άμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ό,τι ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφορετικά.